أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرون مثلهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم، للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله، والله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. مقصد سورة آل عمران بیان داغ سلور و مسلو کم چې مخکې صورت کې بیان شوی خو په زیات وضاحت او تفصیل سره په دې صورت کې په مخکې مضامینو باندې د صورت ترقی ورکوي په زیات وضاحت سره بیان ہے. لکه مثال مخکې صورت کې دعوت توحید ضرور ځله ذکر شوی وه، دلته اووه ځله ذکر کوي. دارنګې مخکې صورت کې په رسالت باندې نه اعتراضات د منکرینو دلته پنځلس ذکر کوي. مخکی صورت کې د ابتدائی منزل لپاره دا غدرو خبرو بیانو، نو په دې صورت کې د ابتدائی منزل سره متعلق د تنظیم اصول ذکر کړي چې جماعت به په کومو اصولو جوړي. دارنګه مخکی صورت کې د انفاق د بارې مثالونه ذکر کړو چې مال ولګوا، او داغې مثالونه ذکر کړو چې مال ولګو، او دارنګه کمال ونه لګو داغې څه مثال دی. په دې صورت کې ترغیب ورکوي مال لګولو ته، انفاق ته، په زواجرو سره چل کمال وہ دینے لگے. سورت دری حصے دے اور ایسا درش پیتا ہے تنا اور ایسا کی اس بار دو توحی دوی مئیسا چون سر نیک سو ایک پوری یو سر یو پوری پا دوی مئیسا کی اس بار دا رسالت اور دوی مئیسا ایک سو دو نتر اخیرا پا ایک بیان دا جہاد و انفاق فی سبیل اللہ. اور ایسا بیا پا دریو بابون کی تقسیم دا اول باب اول نسا ہے تنا چکم پوری تلاوتو شو، دوی باب 18-19 اتا آیتونا، او درین باب آیت نمبر 26 نتر سک پوری درشتی در پوری. پا هر یو باب کی شپکش پا خبری ذکر کئی، او در هر یو باب اول خبر دعوی در توحید پا دلائل سرا. رنبی باب ترکم جی تلاوت شو آیت نمبر 17 پوری دی تردید در پوری داغی دلی اول باب تقریبا سلو خبری بیان شوی دی. اول خبر دعوی در توحید و آیت نمبر 2 کی او پاگی بانی دلائل ذکر کرن. دویمه خبر آیت نمبر 4 کې ذکر شو ان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد، تخويف اخروی. دریمه خبر آیت نمبر 7 کې وو آیت کې د عیسایانو داول اعتراض داغی د اصول نه هغه دا اول اصل داغی جواب وو. داغی هغه رومي اعتراض هغه اصل د عیسایت عیسی علیه السلام ته په کتابونو کې ابن الله ویلی شوی دی او تاسو هغه ابن الله نه منئ. نو دا هغې درې جوابونه کوي په دې صورت کې په دې اولیسه کې، او دا یو لومبی جواب و. د دې باب درېیمه خبره د عیسایانو د اولې شبهې یا د اول اعتراض اولنی جواب، او دا جواب دی په تورې تسلیم چې تاسو وایي ابن الله یې ورته ویلي دي، اول خو یې ویلي نه دي چرته، خو بهرحال که چېرته ویلي مونږ به ومنو. یو وخت دپاره به مونږ دا خبره تاسو سره ومنو چې که چېرته ویلي هم وي، نو لفظ د ابن چې کوم دی نو دا لفظ دی د متشابهاتو نه. مونږ تفصیل وکړو، متشابه هغه الفاظ هغه حروف چې پاغې کې دوه یا درې معنی وي، لیکن پاغې کې مراد معنا چې کوم د داغه هغه صحیح مطلب وي، چې کوم پاغزه کې مراد معنا وي د متکلم، ان خبره چې چا کړي متکلم چې چا خبره کړي په دا خبره نسبت الله ته شوی دی کنه ابن الله، چې الله ویلي دی په کتابونو کې. نو د ابن الله نه متعلق معنا سره د دې مراد نو دا الله کتاب کې بل دې معنا کتلی شي، ځکه خبره الله ته نسبت دی، معنا به هم د الله کتاب کې ګوري چې وایي الله د ابن د ابن معنا په قران کې چې تبل زیدا سي وضاحت کړی دی چې د ابن معنا صرف دوی دی کنه د ابن معنا بل څوم راځي. نو موږ وضاحت وکړو چې دا لفظ د ابن چې دا د متشابه الفاظ نه دي، یعنی دا د هغه الفاظ نه دي چې دا غي دوه درې معنی وي، لیکن یو معنا پکې د متکلم چې کوم دې کې لفظ بیان شوی. نو ته وګورئ چې په دې ځای کې د متکلم یعنی دا خبره کول والا چا چې دا خبره کړي د دې خبرې دا څه مطلب وو، دا کومه وضاحت کړو کو اوس مثال زه یو خبر وکم په دې ځای کې اوس په دې ځای ناست کې ما یو خبر وکړه، سبا ما خبره یو بل داسې موقع پوه شي او خبره زه په یو بل موقع او خبره زه په هغه بل ځای کې هم وکم، نو کیدای شي زما دا خبره دې ځای کې یو مطلب وي په بل ځای کې ما خبره ما کړې لیکن په هغه ځای کې به زما د خبرې بل مطلب وي. لکه دې بل زه آسان مثال درکوم، احادیثو کې د نبی علیہ السلام محدثین چې کله احادیث ذکر کوي لکه بخاری واخلی تاسو بخاری وګورئ، نو په بخاری کې تقریبا چې ټول هغه یو یو ځل چې کوم حدیث مثال راغون کې کنه دغه یو حدیث پکې دوه درې ځله پنځه شپږ اووه ځله دسم پکې بیان شو یو حدیث دی، نو چې دغه بار بار چې کوم راوړل شوی یو حدیث دی چې دا تیو باسي نو په شمار نو پکې د درې ځلو نه زیات احادیث نه درې ځله کا تقریبا یا درې نیم ځله راسي، لیکن دا بار بار راوړل سره تقریبا هغه څو ضرورت دغه تعداد رسي شپږ ځله تقریبا یعنی په نیمه سي وایي. نو دا حدیث نمبر چې کوم ورکړی تاسو بلی کتلی نو دا اصل کې هغه یو حدیث پکې تقریبا 15 ورځ ځله ذکر شوی، هلکه حدیث یو وي نو اصل کې دا د متشابه اسی مثال در کوم اوس دا حدیث مثال امام بخاری ذکر کړی دی، نو یو ځای کې دا حدیث چې کوم بای چې هغه یو مطلب چې کوم دا باب سره متعلق دی چې کوم هغه باب اگر اوري نه لکه مثال باب د موز حوالے سره او ما حدیث ته پوه شي بای کې با د اوس مثال عام فرض موز دا کې ځان له حکم دی د تهجد د موز ځان له حکم دی، نو چې کوم عام موز دی نو دا کې ځان له باب دی، مثال د تهجد چې کوم باب دی نو هغه ځان نه دی تراو ځان نه باب دی. نو سمغا یو حدیث ته د عام موس مبارک عمر اوره دی او ما حدیث ته تهجد په باب کې به یو ځکه ذکر شوی دی د تراو په باب کې مثال د مثال خبره، حالانکه حدیث یو دی خو یو ځکه د دا حدیث یو مطلب د پاره بیان شوی پای کې د بل ځکه چې د حدیث بل ځکه ذکر شوی پاوځي کې هغه د داغي چکم پای کې یو جمله داسي چې داغي نه هغه باب سره هغه متعلق کې هغه داغي د پاره بیان کړي ټول حدیث به ذکر کړي پوښي یا د حدیث هغه جمله به ذکر کړي او دغه ته بیا حوالہ ورکړي چې دا حدیث نن کیږي کې مکمل پروت دی. لکه موږ سره کې قران کې اکثر یو آیتو آیو او موږ چې قران کې بل ذکر دی وضاحت دی پوښي. نو دا اصل کې د یو خبره مثال کې جمله یو لفظ یو ځای کې ذکر شوی نو هر ځای کې داغي یو مطلب نه چیرې ته وایي چیرې د دې ځای کې هر ځای کې دای لکه مثال لفظ دی ابن الله دی راز عیسایان دي څنګه وایي نو لفظ دی ابن یو معنا خو هر ځای کې نه ده کنه. لکه ما ته د سورۃ المائدہ آیت نمبر 18 رویش سو چې وقال یهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه یهود و نصارا وای چې موږ دا اوس کدا معنا کې چې موږ زامن دار نه یو دا معنا غره دا وی خو ځان زامن دار نه وي دا قران په خپل دا دی وضاحت کوي چې وا احباته یعنی موږ دا الله محبوب یو موږ دا الله خو خلق یو یهود و نصارا یهود بزان ته دا الله محبوب خلق وي چې موږ دا الله محبوب خلق یو لکه موږ داوا کوو د مسلمانان کړه چې مسلمانان دا الله محبوب خلق دي نو باور کې به یهود ځان ته وي دارنګه نصاراو بزان ته وي چې موږ دا الله محبوب خلق یو نو ابن په معنا د محبوب مرضی موږ بلا د دې جواب ته چې دا لفظ د ابن الله دا لفظ دې د متشابه الفاظ نه د دې معنا محبوب مرضی د دې معنا زوی مرضی نسبته نسبت ته ګوري کچری لفظ د ابن الله کچر د الله په کتابونو کې ویلې که انجیل کې ویلې که په تورات کې ویلې چې دا نو دا غي به دا مطلب نه ځکه ګوره نسبت د ګوره چې دا خبره د چا ده یو عام انسان دا خبرو کې لونګو چا و د مطلب دا چې دا د فلان کی زوی دی لیکن د ابن الله د نسبت چې د الله ته کې نو کچر دا او خو الله ویلې د سره او کچر ته ویلې وی نو لفظ د ابن په معنا به بیا د محبوبي کچری الله دا لفظ استعمال کړی دی عیسی علیه السلام لپاره نو دا غي مطلب به محبوب چیرې ابن په معنا د محبوب لکه څنګه چې په سورۃ المائده 18 مو مثال وایي چې ابن په معنا د محبوب هم راځي نو ابن الله یعنی دا الله محبوب او عیسی علیه السلام دا الله محبوب ځکه پیغمبر دا الله او هر یو پیغمبر دا الله محبوب پوښي څلورمه خبره د دې باب آیت نمبر 18 کې وا تعلیم الدعاء للعباد عند عروض الشبهات ځکه بعض خلک کې دا متشابه آیتونه بوي او خلک به په دوکه کوي پوښ نو په داسې وخت کې ورته څه کې مسلمانانو ته چل خي چې په داسې وخت کې چې کله خلک دوکه کول ورته شیطان او د شیطان ډلا په دې ځل کې به خلک دوکه کوي خامخا غلط معنی به کوي فهم الذين زيغ في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله نو خلق زين دا د شرک هغه عقیده ګرځول غلط مطلب دا غي بیانول مقصد به دا غي کنه د کګو ژوند والا نو ته به دا الله نو سوال کې بدا سي او کې دعاګانې بغواړي چې الله چې موږ په دې کې دوه کړو شو ربنا لا تزغ قلوبنا لازم موږ نه کاګ نه کې پوجي د دې نه بعد چې موږ د قران ته کې نو نیو موږ د ایمان توفیق راکړي الله موږ د صحیح کې لري روان راي پوجي نو دې سبق کې دا سره موږ دې څه خبره ده ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم دا پیزه ما خبره ده باب دا چې مال او اولاد دا الله د عذاب نه بچاو نشي ورکولې پوجي کته چې زه په ځان په مال باندې بچم پوجي اولاد په مال بچاو راکی نو غره بچاو نشي ورکولې دا الله د عذاب نه ان الذين كفروا بشکا کسان چنکار کړي چنکار کړي د الله لا اله الا هو نه مسری د توحید د کوم چې بیان شوی مخکې تباب اورنه خبره ان الذين كفروا بشکا غسان چنکار کړي د توحید د مسلې نه لن دنیا نو معلوم بشکا غسان کفرو چنکار کړي د توحید د مسلې نه لن دنیا نو معلوم یعنی د توحید د مسلې نه انکار وکړه هغه یې فائدہ ورنه کړي تمام له دې ولا اولادهم او نه اولاد دې میرلای دادا دلان شین څه یعنی معمولی فائدہ هم دن کی کته چې ما په مال بچ کی اولاد مې بچ کی هیڅ فائدہ نشي درکوله او اولایک هم وقود النار او دا کسان هم وقود النار هم دې خشاک د جهنم خشاک بالړ استاد محترم داوی ثوابه دای په جو وکیل ته بالړ وای موږ ته عموما خشاک وایو و اولایک هم وقود النار ایندن اردو کې ته ایندن وای و اولایک هم وقود النار او دا کسان هم دی دي او دا کسان هم وقود النار هم دی دي خشاک د جهنم کدا بیا د فرعون دبهم کدا بیا د فرعون مثال ذکر کړي د دسته دنیاوی د مخیاج باندې مثال ذکر کړي چې ترې چر ما سره مال نه او زما اولاد دې ما وبچ کی دا الله دا عذاب نه کوشي ته به انکار کې د حق د مسلې نه توحید نه به انکار کې پوښي دارنگی پا متشابی الفاظو کی با اختی پا گر روڑو کی او تا ایزو بچ ماو او ماو مال اولاد بچ کی چکر دا اللہ عذاب راشی رستان مخیم دا سی او ڈالا وا سخرکو پوشی چگی پا مال باندی او پا ڈالا باندی دیر ناس کو لکه فیرونیان دارنگی فیرونیان نمخ کی دا سخرکو آدیان سمودیان اغیب هم پا خپل طاقت باندی اغیب مالدارو دارنگی تانی لوی لی باڑی وی بلا پوشی پا افرادو بیتا اغیب کوچرمون دیر بیو پا افرادی قوت باندی ناس کو تکو فخر کو پا مال باندی بی فخر کو نا اغیب بچی ویدی بیا دا مال او دا اولاد دا وجینا نوی سال دی کرکی دی تخویفی دنیا بی دق بو هم جمعه دا سینا دق بو هم که دق بیانی فیرون حال دی دی که دق بیانی فیرون پشاند حال دی فیرون یعنو دی والذین آقسان من قبلین او دا آقسانو من قبلین چو بخیرینو یعنی دی دی فیرون یعنو دلا او دا غینا مخی چکمو دی حال دا چکم خوشنی دی دا چی حق نه انکار که توحید دا مسئلی نه انکار که نو گر اصلا سوحال گوره مگا دی فیرون یعنو دا داغیر دا مخ کلنو مشانتے دیں یعنی دا تا چکم انکار کے دا حق مسئلہ دا خبر ازان پوئے گئے یعنی تا چی انکار کے دا حق نا دا توحید دا مسئلہ نا انکار کے قرآن نا انکار کے نگر دا انکار بلکل آگا شاکتے ہیں سم چی فیرونیانو انکار کرو دا انکار سامنگا دے چکم مخ کے آدیانو سمودیانو اگی انکار کرو یعنی مطلب دا دے ستا کارنو مگا شانتی دی همغه شانت د عذاب غوړې مستحق ګرځیدلې پوجي کدا بیا نه فرون دقبهم کدا بیا نه فرون احد دې پشان د حال دې فرون یې امله ولذین دا تسان من قبل چې مخیرینو ان دې فرون یې نو مخې چې کومې ډېرې سهال غوړې بالکل ادي ګشان دې شوی سم چې اغي انکار کو په مال باندې په اولاد باندې فخر کو چې رب غډیرو امم په دې باندې بچو یعنی مطلب دا ہے پخپل مال باندی او پا اولاد باندی پا نفری طاقت باندی فخر کو چه مانا من زمان مقابلہ سوک کو دیش یعنی اللہ علیہ و قسم نے چیلنج ور کو دا اللہ دا عذاب مخیز سوک تینگی دیشی چه مطلب دا ہے چه زمان دنیا جن دے اوپس ہمیشہ بھئی زمان مقابلہ سوک کو دیشی زکر مال باندی برابر یو پا طاقت کے من برابر یو نو داستا انکار دا اس سی تک سنگئی مسلمان او مشرکا نو گولی ستاو مانگا شاید دی حال لے سن چی مخکنیو نو اگی بچی بھی دی پو مانو پا اولاد باندی کد دبو بی آیت دینا تجدیب کرزن پا آیت دینا باندی گورا دا یا اگو جیو لے بیان کلا چی مانا اولاد خوی دیرو لیکن سبب دہلا کر دیسو کد دبو بی آیت دینا تجدیب کرزن پا آیت دینا باندی آیت دینا سو دی توحی دا یا اصل وجہ ود تباہی دا عذاب وجه دا واسر کی کذبو بی آیاتینا نن نبی مسلمان قدیسیس کیا خدا چرا اللہ آیتونو تقذیب کی کذبو بی آیاتینا تقذیب کرزن بی آیتونو باندی فاقدهم اللہ بی ذنوبیم نونور اللہ غی بی ذنوبی مسلم دو گناہون دا غی گناہی سوا پجرمو بی ذنوبیم نونور اللہ غی مسلم دو گناہون دا غی بنیادی گناہی سوا کذبو بی آیاتینا دغه یو بنیادی ګناه دی د الله د آیتونو نه یاغه د توحید نه د حق نه انکار کو د الله د کتاب نه والله شدید العقاب او الله د سخت عذاب والا قل للذین کفروا مستفید دنیاوی وایا کسان د کفرو چنکار کړي چنکار کړي د توحید مسلې نه د الله لا اله الا هو نه ستغلبون زردے چکم اوائے ورطا اوائے کسانو تا کفرو چھ انکار کرے دا توحید دا مسئلینا دا حق مسئلینا ستوک لگونا زردے چکم زوری بکریشی داسو وطوک شرور الى جہنم او جو بکریشی الى جہنم اطرف دا جہنم زردے چکم زوری بکریشی پا دنیا کی ایتا سو بم اغلوب شی وطوک شرور او جو بکریشی الى جہنم اطرف دا جہنم پا قیامت کی یہ مطلب دنیا کی ون کمزوری کرے شئی او باخرت کی ون جہان منتے دے قل للذین کفروا وایا کسانو دے چنکار کرے دے توحید دے مسئلے نا دے اللہ لا الہ الا هو نا ستغلبونا زردے چی کمزوری بکرے شئی گورا دا یو قانون دے قسم چې توحید د مسلې نه انکارو کو د حق مسلې د الله دی کتاب نه پوښې نو دنیا کې با مغلوب شي مغلوب وي او آخرت کې بجای منته دي وا که ساو ته چې انکار کړی دی مسلې د حق مسلې توحید نه د الله دی کتاب نه پوښې زده چې کمزوري به پرځي تاسو د دنیا کې او جو ما پرځي په درد جهنم په قیامت کې و بئس المهاد او ډیر بد بچونه دا د جهنم مهاد اصل کې د مهاد نه دی مهاد وی د ناس یې د ملاسې ځای ته اګه تلای باندې سره کینی ته نه مهاد اصل کې هغه تلای ته چې کوم باندې سره کینی یا سمري پوښې یې مطلب جهنم چې کوم دی دا د ډړې له ګور ډېر بد ځای دی مهاد اصل کې بنیادی طور باندې راځي ته چې انسان پکې ډډه لګي پوښې نو مطلب دا جهنم د ډډې له ګور ډېر بد ځای دی ګوره و بئس المهاد او ډېر بد بچونه دا جهنم قد کان لکم آیت دا اوس نمونه ذکر کوي د دغه د دنیا کې ښه او دې کې تسلی ورکوي مبلغ مبلغ له تسلی ورکوي چې څوک مسله بیانوي دا الله کتاب بیانوي توحید بیانوي او ورسره نمونه دا د دغه د دنیا کې قد کان لکم یقین شری صاحب د پار آیت النخا فی فئتین په دو ډلو کې په دو ډلو کې ایک تکا دا چې مخامخ شوی یو بل ته په بدر کې واقعي اشاره سم کې کوي غزوه بدر ته پوه شئ نو په دې کې مبلغ نه تسلی ورکړي دا ایت حاصل دارې چې وګوره په اور کې مسلمانان کمزوري وکړه د بدر په موخه باندې مسلمانان درې سو دیار لسی او کافران په مقابله کې زر کسان دي نو نن که مثال ته کمزورې پوښې او کافر زورور دی دشمن زورور دی خفقې غمو الله باندې امداد کې ته اعتماد ساته په الله باندې الله باندې امداد کې پوښې خو مطلب حق نه روښته نشي د مسلې د توحید د بیان نه روښته نشي بره کله کې پروا مه کوه الله باندې امداد کې قد کان لکم او دا په مثال دی خاص وکي نمونه دا قد کان لکم نو آیت کی تسلی دا مبلغ لا او نمونه دا تا تخوف دنیاوی قد کان لکم پتا کی سر یقین شاید صاحب تو پر آیت النخا فی فی اتینی پا دو ڈڑو کے ایک دقا دا نخا استسی نخا دا دا لا دا وحدانیت پوشی دا لا دا امداد یو قسم یقین شاید صاحب تو پر نخا پا دو ڈڑو کے ایک دقا دا چو مخامخ شیو بلتا پا بدل کی میدان د بدر کې فئه یو ډله وا د قاتلو چې جنگ یې کوفي سبیل الله په لار د الله کې د چا غلا د ایمان والو اگر ایمان والو چې غي خالص د الله د رضا د په میدان تر وتی او د الله د رضا د پاره jihad کو جنگ کو فئه یو ډله وا د قاتلو چې جنگ یې کوفي سبیل الله په لار د الله کې او اخرى او بل ډله وا کافرون کافران او بل ډله وکافران جنگی کو دغه دیمان والو بار کی شو وی جنگی کو پرار دا الله نو غنو د چا پرار کی جنگ کو د شیطان خان اصل کی مطلب ادا ده او بل ډله وکافران يرونهم معنی پکې د مانو ته پام کوي ښه پوښ ګرانی نه دی کو بل اسانی مې ته مو يرونه اول معنا دی اخلو کافران او هم کی مراد مومنان خان مخیالو کی اول معنا کی دی یرون فائل دی یرون نا مراد کافران او هم کی مراد مومنان معنا نوشی یرون هم لیدل بدی کافرانو هم دی مومنان لا مثل این دو چند زان رأی العین پا ظاہر لیدو رأی العین ظاہر باہر یعنی په ظاهر لیدو مخامخ شوی د بسترو کو کیسه ښکار یا شانتي مرد په ظاهر نور حقیقت کی خبره بدل وا خو په ظاهر باندې اوس مثال په ظاهر مطلب څه دی اوس دا پرده ما ښکار یی په ظاهر باندې اوس دې نشان د شی دی ماته پته نشه پوښ نو په ظاهر باندې هغه ته مسلمانان دا څه ښکارې دل کافرانو ته لیدل په دې کافرانو دې مؤمنانو لرا مثلهم دوچند ځان په کافرانو په تعداد کې څو زر کسان نو هغه ته با کافرانو ته مسلمانان د ځان په ډول خاریدل مطلب 2000 نه د ځان نو د دوچن خاره کې دوچن مطلب ډبل په شین ډیرو د خاره کې د مسلمانان په ظاهر باندې یو معنا ده یبل معنا يرونهم يرون کی اوس خبر ورته کوي يرون کی مراد مؤمنان واخلي پوه شي او هم کی مراد کافران لیدل په دې مؤمنانو دي کافرانو لا مثلهم دوچند ځان خبر اوس مؤمنانو ته وخته یعنی مؤمنانو با کافران لیدل چې هغه په دې ته د دې پټه بل ښکارې د ځان پټه بل بوت ښکارې ده یعنی کا مؤمنان شنو درې سو دیارلس نو کافرانو دا څه کارې درې کچېره چې دا دي شپږ سو شپږیش دې سو دیارلس چې دوه کې نو شپږ سو شپږیش راځي چې څو چې بیس یعنی مؤمنانو د کافرانو ښکارې کېدل د ځان پټه بل باندې چېرې مونږ درې سو دیارلس او شپږ سو شپږیش دي چې څو چې بیس په ظاهر باندې په ظاهر لیدو مطلب د معنی دارې سره ٹھیک شو یا پر معنا يرونهم لیدل په دې کافرانو دې مؤمنانو لرا مثلهم دوچنداغو پوه شي یعنی مؤمن کافرانو تبا مؤمنان خار کېدل د مؤمنانو په ډول باندې یعنی مؤمنان دې سو دیان لسو نو مؤمنانو ته خارې دل د مؤمنانو په ډول یې غوښتي چې قاعده چې د شپږ سو شپږیشت تعداد خو د معلوم نه و خو مطلب د بل ته ښکار کېدل پوه شئ یا لیدل به دي مؤمنانو کافرانو لرا مثلهم دوچن دا وو یعنی کافرانو نه کافران مو ته ښکار کېدل د کافرانو په ډول باندې تکه وخت مخکې چې کومه معنا وا مطلب ځان پوه دی وختي چې کوم معنا مونږ وکړه پای کې هغه د داسې ښکار کېدل چې را کافران زمون پټه بدلې دي شو یې مطلب هغه چې کوم تعداد کړي دي دا هغه پټه بدلې د ښکارې د خپل تعداد ته د ډبل ښکارې کړې دلته هغه مطلب معنا کې ډېر څه فرق شته نو خو صرف الفاظو کې معمولي فرق راځي معنی ته پام کوئ په معنا جن ته آسان ده کوئی وشي یو معنا بیا کوم خیال ته وي اوله معنا يرونو كيف اجك مراد کافر شو هم کی مراد مومنان اول دوانو ماری دا دی سره کوخه لیدل به کافرانو دی مومنان لرا مثلهم دوچن د ځان ځان نو تدا ول خاره کی مطلب کافرانو ضرور نو دو زر ول خاره کی یعنی د ځان په ډول ول خاره کی یا لیدل به کافرانو دی مومنان لرا مثلهم او لیدل به کافرانو دی مومنان لرا مثلهم دوچن دا دوی یې د مؤمنانو په ډول د ښکار کېد مؤمنان 313 او کافرانو ته دا ښکار کېد چې دا ډګل دي 626 یو معنا دا چې د کافرانو سره متعلق شي او چې کله یې راو نه چې مراد مؤمنان شو هم کې مراد کافران شي نو د دې سره متعلق دوه معنی لیدل به مؤمنان او کافرانو لرا مثلهم دوچند ځان یو معنا مؤمنان 313 او اغی تا کافران خکار کرد دا چلا کچیر دا اغی پڑا بلی چی سو چی بیستی یو مانا یا یرون هم دیدر بده مومنان و کافران لگا مثلهم دوچند آگوی کافران زر کسانو نو مومنان تخکار دل چیر دا خود کچی دو زر دی پوشی رأی العین پزاہر لیدو پزاہر باہر یعنی بندر پزاہر ہوتا دا سی خکار کرد حقیقت کی دا سنو دل تاوی مؤمنانو ته کافرانو زیات ښکار کړل آسان مطلب یې راځي او کافرانو ته مؤمنانو زیات ښکار کړل ٹھیک شو تخصوص د الفاظ ګوري لسمی سی پاره په سفر تا لسمی سی پاره کی شروع کی پیره سفر باندې آیت نمبر 33 44 سلو سمفتن ولی دلیکم او یاد کا کرچی او یاد کا کرچی او کو دلیتا او ای دلیکم کل کل چی او خود ری تاسو اللہ کافرانو تا ایلیل دقیدم کل چی مخامو شوید کل چی او خود ری تاسو تا اللہ کافران ایلیل دقیدم کل چی مخامو شوید تاسو اغیدا فیاو ینکم پستر گست آسو کی کل چی او خود ری تاسو تا اللہ کافران ایلیل دقیدم کل چی مخامو شوید تاسو کافرانو تا کافران تاسو سو خود فیا یونیکم پستر گست آسو کی قلی نن لگر مطلب باندې کوشش او کله چې وګورل تاسو ته الله هم کافران اېدل دا کوي ته یې کله چې وګورل تاسو ته کله کافران کله چې مقامت وي تاسو علی تک میدان کې فیا علیکم وګورل تاسو ته پستر ګو تاسو کې قلیل نن لګ یعنی کافران الله مؤمنان ته لږ کار کړ د تداسي وي واقعا ما د غزوه بدر واقعا ده دلته وي چه مومنان ته کافران لگو خودل ویقللکم لا جنگ نده شروع دلتم ویقللکم او لگی خارب لیتاسو فی آئیونیم پسترگو دو کافرانو کی لگر یہ مطلب ہو مومنان کافرانو ته لگ خارب رل او کافران مومنانو ته لگ خارب رل کافران زر کسانو پوشی مومنان 313 نو مومنانو ته کافران خارب رل تبجیر مثال دو مومنانو پا یعنی مطلب دې دې اغي زر کسانو الله تعالی کله ته بچره ضرور 500 کسان دي مطلب چې لږ دي او کا مؤمنان 313 نو کافرانو ته الله مؤمنان نه کار کړو مثال 313 چې نیم کلو مطلب یو نیم سره یو سره شپږ تقریبا نیم په نیمه ته کم کار کړو بغور وګورئ مؤمنانو ته کافرانو نه کار کړو او کافرانو ته مؤمنانو نه کار کړو دا ولي ليقضي الله وجبانه ليقضي الله وجبانه تبرك الله فيصل اكان مفولا شدت کی دن کی اصل کی واقع امدہ گئی ہو دا آج تاوئی چلے گی خارق رن پسر تر انفال کی دل تاوئی چلے اللہ زیاد خارق رن مومنان کافران تا زیاد خارق رن و کافران مومنان تا زیاد خارق رن او آج تاوئی چلے مومنان کافران تا لکھ خارق رن پسر گو کی پسائر آبانے او کافرانو ته مؤمنان له خاره کړو مؤمنان ته کافرانو نه واقع ما یو واقع ده اوس به سکه یو قاعده یا ساده ده راځي قران کې بیا بیا زين کې و ساده وري یو د یو کار ابتدایي حالت یو انتهایی حالت دي تر چې چلو شړې یو کار کوي کنه نو داږي یو شروع حالت وي او یو اخر حالت وي ابتدا او انتها دي لکه مثال اگر دا کور دے کور چی سرے جوڑے دا بھی ابتدائی حالت سرے سرے بنیادو نو آچے اسی نا چکر سرے کور جوڑے دا کور ابتدائی حالت دا دے چی سرے سامان مامان راو لیو کور دا گا بنیادو نو باسی او ابتدائو کی داری دا گا دا کور دا جوڑو لو ابتدائی حالت دے او دا کور دا جوڑے لو انتہائی حالت سرے چی سرے پرسر مدسر یو کی اورم روگن پکیو کی دغه انتها ده دا کور د جوړېدو ٹھیک شو نو یو ابتدا د هر یو کار یو شروع یو اخر وي نو په سورۃ الانفال کې اوس د جنگ بدر واقع ده التم ده اوس التم ده نو په هغه ځای کې چې کوم د سورۃ الانفال آیتونه دي چلته وی چې یو بل ته لګو خوده اول ته وی دی یو خوده نو هغه ځای کې اصل کې د جنگ بدر یا غزوه بدر ابتدائی حالت ده ته خبر وې یی کله چې راځم شروع نه ده نو د جنگ نمخ کی کافرانو ته مسلمانان نخکار کړل او مسلمانان ته کافرانو نخکار کړل جنگ لا نه شروع کله چې راځم غزوه بدر جنگ شروع شوه نو کافرانو ته مسلمانان الله نخکار او مسلمانانو ته کافرانو نخکار کړل مقصد یې څو ليقضي الله امرا كان مفعولا چې الله هغه چې کوم فیصله کړې ده چې وشي پوه شي چې هغه کوم کار کې کول وراو چې الله وایي چې هغه کار وشي هغه څو چې مطلب دا چې مسلمانان جهادو کی جنگو کی دی سره چې مسلمانانو یو نوم پیدا شي خلک یې پیژني لکه تدا هغه وخت ده مسلمانانو چې پیژن لکه پیژندل نه پتا څه باندې پوه شي نبی علیہ الصلوۃ والسلام بارے کی خبر خوارشی مختلف علاقوں تھا چې پیغمبر پیدا شوی داوه کې جره پیغمبر فلیک مسلمانان چا په جندل نه کله چې غزوه بدر دا جنگ وشو نو مسلمانانو یو نوم خور شو تکله مکه د مشرکانو خو یو نوم کړه دنیا کې مشهور خلکو بازه کې د ایران او د روم پورې دغه مشهور وو شي نو هغه کار چې الله خو دغه مقصد چې یو بل ته نه کار کړ ځکه شریعت دې دشمن نه کار شي دې په ډاډه ورزي نو په سورۃ الانفال کې د غزوه بدر د واقعې ابتدایي حالت بیانې چې کله لا جنگ شروع نو دې دې کې دا د حضرت کوم صورت زموږ په سبق ته دلته وایي چې یو بل ته زیات کار کړ دا چې کله جنگ ورغی په مسلمانانو کافران په میدان کې په جنگ باندې ورغل پوه شي نو دا اوس د دغه انتهایی حالت پوه شي هغه د غزوه بدر هغه انتهایی هغه خي کله مسلمانان په جنگ کې ورغل دا وی بیان کیسه کېدلته هغه انتهایی حالت د فعل دا وکړ دا ولې دا شکر الله یو له کم خارک نه ولته زیات په دې کې اصل کې وروښت ما وې چې په غزه کې لګي خارک ورزکه چې مطلب دی په یو بل باندې ډاډه ورشي ته چې د دشمن کمزورې سالې چې په ډاډه ورزي او چې نو کم دشمنو تر زور اور خارې شي نو انسان دې ځکه یې راځي خپې و خوې اکثر شو رضی وجه چې ډاډه ورشي په یو بل باندې لیکن دا دلته چې زیات خاله کړی دی یو بلته دې دې کې اصل کې هغه الله خلقو ته د ایمان او د کفر فرق کوي کله چې مؤمن باندې سخت راشي کړه شرابي زناکار دی ولې نه چې په دې باندې لږ سخت راشي دې په هغه سخت کې هغه څه دی نه یو الله تجربه کوي چې الله څنګه چې هر څومره ګناګاری کړه دغه په هغه سخت تکلیف کې چې د باندې هر قسمه تکلیف راځي خو نه سخت نه سخت دی به الله تجربه کوي الله ته فریاد کوي پوښي او په کافر باندې په مشرک باندې چې کله سخت راځي نو دې په شاکی کې دې په تخ دې د دنیا لا خطا شي نو په دې کې دا زیات ښکار کړي ځکه دی چې را د ایمان او د کفر په ډول نه چې مؤمنانو باندې کله زور راغی نو دې اکثر مؤمنان بیا څه کوي د مخکې نه ډبل زور لګي چې زمونږ مر خواسم دې چې په دې طریقه شي میدان د جهاد کې مثال شهادت بلا اوس دینه مخه خبري نو ډېر کافران مو وجنو کسان کړي دي او کافر باندې چې کله روب راشي کسان پیډي شي چې هغه دغه دوی چې دشمن نامه دي زور اور دې نو بس بیا هغه پشا تخت کوي منډي وهي چې کافران د ښکار الله مسلمانان ډیرو خودل چې کله دي ورن خپل مسجد وږي نو باغی باندې روب راغی دې وې تاسو ګورې کافرانو نه بیا باندې کې دریس او دیان لس کسان مسلمانانو سره اسلام نه و غزوه بدر واقع تاسو ګورې تاریخ کتابونه مسلمانانو سره هیڅ نو نو سره اسو نشته یو کس دو سره ته تور و یو کس دو سره ته سولې و نو ټول پیدلو چا سره چوکی دي چا سره چړې دي په دې خو جنګ کې په ظاهر کنه لیکن کافرانو نه او یا کسان وجدي دي لوی لوی سردارانو وږي دارنګي اوریان چې قیدیان کړین دي وږي نو کافي غټ شکست ور کړې وي باغ درې سو ودیان اس کسانو باندې وږي دا الله اندازو سره وږي نو دې وږي نه دا اول کې لخ خار کول او زیات رسو باب کې زیات خار کول دا غي مقصد دا وږي قد کان لکم یقین دش یقین شهید صاحب دوپاره آیت النخا فی فئتین پدو نخ د الله د قدرت خ د الله د وحدانیت فی فی الدین په دوه ډلو کې تقدا چې مخامخ شو بل دا په میدان د بدر کې فئه تن یو ډل او د قدر فی سبیل الله چې یو جنگی کو په لار د الله کې او اخرى کافرون او بل ډل او کافران يرونهم لیدل مدې کافران او مؤمنان لا مثلهم دوچند ځان یا دوچند اوی دوچند ځان یعنی کافران نه با کافران ته مؤمنان د ځان په ډول ښکار کړي یا دوچند داوی چې مؤمنان مو ته داوی په ډول ښکار کړي چې را 313 په دې چې زوته به زوته ښکار کړي کافران وته یا يرو نو چې مؤمنان ته نسبت شي نیدل بلی مؤمنان او کافران لرا مثلهم دوچند ځان نه د ځان په ډول ښکار کړي یا نیدل بلی مؤمنان او کافران لرا مثلهم دچند داوی ان کافران نو پتادان باغی ما تا مومیانو تا با کافران دا بخکار کرد رأی رأی ظاہر باہر بظاہر لیدو واللہ یو ایدو بنسوی او اللہ امداد کئی مضبوطی او اللہ مضبوطی بخبر امداد سرا مئی شاو چالے جیو گوشی ان نفی دارکا یقینا پدی واقعی کی لعبرتن خامخا عبرت تیلی اولی لبسار دو پادا خلمندو زان پیو تھرا او گو نزان تا مثال کتوس کمزور ہے موزادو کفتی کتنن کمزور ہے دشمن زور اور دے پوشی پا اللہ اعتمادو کا اللہ بدیندار تے خواہ پوشی اس کتر کمزور ہے اللہ بدیندار تے خواہ تو پا اللہ توکلو کا ان نفی دارکا یقینا پدی واقعی کی خامخا عبرت تیلی دو پادا کلمندو زنیانی نازوی امو شہوات داش بگم خبر دباب تزہید من الدنیا تزہید من الدنیا دے دنیا نا بیشوکی تزہید دے زہد نا دے زاہد آغا انسان تبینکی چی دے انسان دے دنیا نے آغا شوق ختم شو یعنی دنیا نے زان بیشوک کڑی دے دنیا سرے دن انہیں لگی پوشی ان دنیا نے زان کنار کشی کڑی تزہیر داغی نہ دے زاہد تزہیر میں دنیا نہ بے رغبتی بے شوقی داغی بیان کی یہ مطلب دے دنیا سرا مینہ مکہ دے دنیا سرا زمہ لگاوا زلین للناس خیصہ قریشوے دے پار دخل کو حب شہوات مینہ دے من پسند چیزنو شہوات آگا زلین چی انسان زلد خوخ ہوئی پوشی من پسند زوین الناس خسر پرشوی دا پا دا خلقو حب و شہوات ملا دا من پسند شدنو یعنی شہوات ست اوی ما تشتہی الانفس اگر چه نفس غواری چه نفس چرا بس دادرا تا ملاوشی دا ملاوشی وش نفس خان زوین الناس دا حالانکہ پا حقیقت کی دا جسم رسولنا بیانی وش دا شہوات چی بھی فائد دی اللہ دے یعنی دا زور خون پکی اللہ پیدا کرنے دے پوشی خوشی نسبت شیطان دکی ولی شیطان دی زور درخت انسان لمیلان پیدا کری پوشی خدا اللہ پیدا کری بطور امتحان خوا چیزنا اس طرح امتحانو کی چیتن دیس گورا دا جسو بھی زور اقدیات کے بیان کری دا زور پزائر بدن دی خو لیکن دی سرا مینہ کول او مینی دا وجنا اغتانا آخرت هیڅ شي اصل کې دا د دنیا دی ناروا دی د دنیا سره مینه کول ناروا دی د مال سره مینه کول ناروا دی ور قرآن وایي کنه زنا للناس حب الشهوات حب وي ګټل ناروا نه دی چې د دنیا ګټي دنیا ګټل ناروا دنیا د څومره ګټل شي په صحابو کې بلا لري مالدار خلکو مشهور عثمان رضی الله تعالی عنہ کې بعض نور صحابه لوی لوی مالدار خلک پکې نو مال گٹن ناروان ندی دنیا گٹن ناروان ندی بلکہ دا دنیا سرمین کول ناروان دی قرآن اصل کی پدین ایک رد کئی پدین مانے کہ تو سرمین مکو یعنی زرو سرم لگو پوشی کتان پی دین اخیرت بادشی دین کامل دن پی پادشی زنین الناس خیست پرشوی دا پاد خلق و حب و شاوات مینا دا من بسن چیزنو میرا نیسائی اغمن بسن چیزنو سشی دی چه انسان داغی دو جن اخیرت دیر شی دین تیر شی دی دین کارونو تی پاد دیشی وشی اغزی چی دی من النساء دا من بیان که دی شهوات خان من بیانیه دی یعنی دا شهوات چی دی من النساء یعنی خزی وشی والبنین او زامن والقناتیر المقندرہ والقناتیر المقندرہ او خزانی یو بل د پاسا وان قناتی المقنطره او خزانی یو بل د پاسا مین الذهب یعنی سرزر کور سوسو مین النساء یو والبنین دوا وان قناتی المقنطره او خزانی یو بل د پاسا مین الذهب یعنی سرزر خزانی یو بل د پاسا شي اغه دشي شي خزانی مین الذهب یعنی سرزر دریشو والفضه او سپینزر چاندی مثال او داگه متعلق چکم چیزو نبکی رازی من الظهر بیانی سردر والفضه او سپیندر والخیل المسومه او اسونه نشاندار او اسونه نشاندار سوادلی سوشو بینزو والانام او دانگر شپاگو والحرف او فصل او سیزون دی یعنی داسی او گنا تستا دا جوند او داگا چکم دی حد او رزی دی افتا کی او رزی کنا یعنی دا اقبل جوند او رزی او گنا پوشی یعنی قرآن چی بدی بانی رد کئی چی دی سیزون سر از دو من اگوا یعنی د دې ډول دی نه چې تا نه اخرت پاتې شي دین کا ده نه پاتې شي ګوره یو سړی دی دین کوي دنیا کوي دواړه نه دې په ګټه کې دی که چېرې دین را نیولې دی دنیا نه کوي او دین دې نو دې په نقصان کې دی او که سړی دنیا کوي دین پرې کې دی نو نقصان کې دی نه دې او دنیا دواړه نه کوي کله به سلام دین هم کړي دنیا هم کړي ځل نو دا صحابه کرام ټولو علماء هم پرست ټولو غي د دې کار په اړه د دنیا تر باندې کړی دي نو دین او دنیا دا بدوان یو ځای کې مقصد به دین وي ځکه دا ساده آخرت ګټه ده ځکه د دنیا د خو یو سور دی ژوند دې کنه تیر وشي مقصد به دین وي لیکن د دنیا تر به سره په دې کې چې نه د دین په کواله ته ونه کی په دین باندې ګټه ونه کی مقصد دا نه ستي وایي نو خپل ژوند و ورځ یو غره ده سي سیستا جون او ورده ده نو یو ورده دانتا تیر اکنه دخلی که اصول تی یو سره دکنه سما وقت که یو سره دخل کدا سوچ اس وقت که مثال اس وقت مثال بور کو یو سره تعلیم که ده پارا که دخل ده که وادو خم دکنه سما وقت که تعلیم ده زیاد نی پوشی سفارسم یا ماستر یا پیجی را ده نی کرنو پوشی نوزر اصلا خلق زور لگئی تعلیم استا تا کارک والا دی اغیم پوش که چل جنیو کو تعلیم استا کجنی والا دی اغیم پوش که ادب دی تعلیم استا پوشی نو خدی کو حصول که چی مثال تعلیمو کما نو چی مثال خو زیکی واردو شید ما پوشی و بای بای مثال خنو کلی ملانی گی بیا تاکو سوچی می چی تعلیم خو کما خنو کلی امرات ملانو شید نو یو ورز لانا دخل دی کو حصول که دویم ول بنی جو قرآن نو تاواز کے چلے تو قرآن نو راشا لیا را او در بچے لگ تعلیم اکم نو یو ورز تعلیم کو حصول کی لارا دخل دی دپا رہا چو مثال دخل دی کو حصول کی دویم ورز ول بنی چو تو یلگ قرآن نو راشا یہ رسا برو کا پوشی یو ماشون قدروشی زکور والا ومی داغی سر داغی او چیزا پر زد رازم او نوغا یوازی باتی کی پوشی او نوزا تو دو بورز دار در بچی کو حصول کی در جن دو رزی دیر شوی درم زہب درم ورز در سرو در رمضان کی زر خام رکھا یہ سوخ کی در سرو ترین روانی کل در چاندے ترین بھی خدو در چوی مال سرو کا پوشی نو خام رکھا داگی در پارا ہو پیسی جمع کی تو رو پیسے کو بچا سہی ہوئی چی مثال نو کا پیسے ہی نو خام خا خرچی میں نو پیسے جمع کری میں مجھے لیکن ٹیم لگی باغے مارے نو درے مورد دار دا سرو ضرور کو حصول کی ذرا خدر کا بسر آخنی نو چی خام خا سار میں تر ماس خدر لگی بکار کے ندے بدر تو قرآن تا سرو جگار چی سرو رو مورد فیضا پوشی فرین بدل شی وقت بدل شی خدر تو چی بھائی مال اسمین درو کبھائی وجه ما د سپین درو کا اوس وخت بدل شوی دی نو بیا خام خا د هغې دپاره منډې تنډې وي نو څلورم ورځ لاړه د ژوند د سپینو زرو په حصول کې په حاصلولو کې او قرآن ته اوزګار نه شي سړی او پنځم ور خیر المسومه اسونه دي شاندار یعنې سولي یاره اوس قرآن نه راشه هلکه یاره یاره راتلو کې را د تکلیفي پوهشې نو تقریب داغی دا چرا ہے وہ سوڑی دا لوانا مثال گاڑے مانے تو داغی دا پارا مخا پیسی دا مکھئی دور پیسی کو بوچھا لنی نو پیسی دا مکھئی داغی دا پارا او پیزا مورس داغی کو حضور گرا نشی چی سوڑی اگسو دا پارا گاڑے اگسو دا پارا مثال نو سب چی معمولی گاڑے ہر کرم بلکو نو کنے نو پیزا مورس بدے کنار والانام چې قرآن نو پیرا شو قرآن لا یره او دې ځان له یو وا می خاصلم او چې مثال زم کوم ولاړې دې تکلیف بلي بار نزدن سبا بار بازار کې پېم داسې نه ملایوي خالص نو زه چې کور کې نو زه کور راځم ورو ته تکلیف نه نو خا ما قانو نو سبا چې می خاصلې تقریبا دې شلو پیندل نه کوم کو باغې بندول دي پموري نو سبا خو لکه چې سي می خاصلې چې ته پي اخلې ترنګي وا نو په لګونو خبرې دي غم دو درې لکو نو خا ما غو د نو پر پېښه سړي د پاره دا روپې نه مکو ځاسان نه کړل پوښي نو چې د زړه د سبا د کور د بلونو دا خرچي سره واشم ګران نه ورته نو شپږ ورځې د ژوند دانه د ساري په حضور کې چې سروې واغس نو چې سروې واغس کیسه ختمه بل به اوس دارې ته نشته وي نو وو مورز وټ حرس فصل بیا دا کې د بارو بخان نه د غیان هم کې د ګوزو هم بکې فقط د بوداوی نو خو ورکه کنه نو زه دا کې د بارو کله یو پټې نه سي کنه بل څه او دا کې د هم بکې به لګیا به پوښ دا یې په دا کې هم بکې نو وو ورز د ژوند می ورز یې هغه تیر شي او आवाज چې یو پلان کې مړ دی او پلان کې وخت جنازه دا د ژوند دی انسان د انسان ژوند څه شي دی د انسان ژوند د ایوه اصلي وړاندوي و انسان چې پیدا شي په یو وخت یو تازه شي په بل وخت یو د اقامت شي راځي مثال موږ څو مونږ اذان شي اذان نه لږ وخت بعد اقامت شي او بیا راځي جب ودري یو تاسو په شنو زه ماشوم چې پیدا شي په یو وخت یو دقیق وخت یو تازه نو چې په دوی وخت یو تا غز وخت یو د اقامت شي چې کله موږ شي نو د موضوع کی جمعو کی د جنازې غموز د انسان ژوند څه شی دی د اقامت او د جمع ترمنځ چې څومره وخت دی چې روسو اقامت کیږي سوچ اقامت کوي نو د هغه د اقامت ختمېدو او د امام الله اکبر ویلو د جمع څومره وخت بګي ها څومره وخت یو سیکنډ به دو سیکنډ به درې به پنځه سیکنډ به پرشما د سیکنډونو ژوند لپاره انسان لګیا دی په دنیا کې منډې چلې وای او ځانې سره کړې دی او دا الله کتاب ته دا الله دین ته نه دی ورته چې ځان د اخرت لپاره څه دوخه وي چې اخرت څه ګټو کی د دنیا په اصول کې ودا ور دي نه تیر شي او خبره ختمه ور دي انسان درې ژوند سره تعلق په دنیا کې یو د انسان هغه مال هغه جیدات وای شي ترنګي هغه اولاد خود بچی اوشی مالو مالو دیداد وغیرہ دوین دو دو خود بچی خپل خپلوان تا دوین چکم دو دو دنیا تو سر تعلقی او درمو دو دو اعمال نو بے چیز چیز انسان پڑی ماندی خود بچی پریدی امور اپلار او خپلوان خو پریدا اگر دیداد دو پار ہر سو پریدی جگ جگڑے بگئی دو بچو سر پی جن کئی دسی نا او چکر انسان مرشی دا چی دکن دو پارا دے زیاد زور کئی اپو سر یو قدم نزی دسانا اتی پزے پا دیشی مارکیتو نا پزے پا دیشی جیداد پزے پا دیشی کور نا پزے پا دیشی اگر دوی ما خپل اردویم تعلق والا چی خدا بچیو دارنگی خپلوانی ورو نا خویندے نو دا خلق اگی دو نا دکو سرو کی چې ګور کفن لو کی قبر لو باسي کفن لو کی کفن دفن جنازه او کی تر قبر پورې وی چې خخي نو نه خبره شروع کی نو هغه چې کله خاور په واره هغه خپل خپلوان هغه بچي خله بچي هم شو کی پوښي چې دا لري د پاره د داشپور ځان باندې وکړو هغه یو سات مشرانه تیري چې څنګه به خاور واره بچل کنه روان شي تردا کا سات علمی چې جوړه سیوی یا غم سپکی وي شي در د خېدو د وخت ته پورې هغه غم وي دا کې نه بعد ورسې تیری یا غم سپکی وي هغه سړی هی وي کم تر بلا شي چې نه کمن اولاد وي چې هغه به مور او پلار یادې په دعاګانو کې چې نه کملي تربیت یو لاس کړی او چې نه کمل نو کې دې چې او په سر اکانځلو باندې نه دی مکی حکندل اپدرد کو بچنو کو یادی بینا کوئی په مودو کې بچی ته دا وی په قبر لا بلا نشي او چې ته په قبر نه ځکه دعا مو بتونه کی درېم شي چې انسان سره تعلق په دنیا کې هغه د اعمالو که خو که بد اعمالو دنیا کې چې کم کړی د کو چې لاره غتور ته وروته اوس دیو کې انسان که عمل کړی وي او د چا د نه هغه متاثر شوی او هغه عمل شروع کړی د تخپل اجر او اداغه غاجرو الله دې ورکړي او کبد عمل کړی او د نه بل چا دا غبد عمل اثر اغستي نو دا کو ګناه په دغه د تخپل ګناه پوجي سوچ په کار دې نه ترو زوجین الناس خسر بریشوی ده پازا خلو وقت گوش آواد میند من بسن چیزنو میند نیسا یعنی خذی والبن اوزامن والخناتی المقنطا او خزانی او بلد پاسا میند دهب یعنی سرد والفیزا اوس بیندر والخیر المسوما او رسول نیشاندار والانام او دانگر والحرق او فصل ذالکا دا اوچی دونا نا چکم بیانش ذالکا مدالو حیات دنیا دا وسونه سکا د ژوند دنیا دنیا سکا به نه امام زمخشی رحمت الله علیه تفسیر کشاف وان دا لغوی وصل کې دی با ری الفاظ عربی کې چې دا هر یو لفظ چې کوم اصلي معنی دی ورته کې لغوی معنی چورته دی خپل به دی یو لفظ اصلي معنی کوشي دا دې رقم خلکو د پته نو د وسل کې لغوی ری الفاظ معنی په څه بدل دی دا خلقو دون اخوانی کرنے دخوا چرد دی لفظ با اصلی مانا سی نو امام زمخشی رحمت اللہ علیہ دی مطا مانا پسی گرد دی چرد دی مطا بخبلا اگر موکو مانا کون کنا سکا سکا ستا ہو جین اجرد مال گا گوری خواگا گوری نو چا بچا کنگ راوالی یا بطری کی زنانا سر تکاری گوری مال گیا بکی نوی سکی در آسا کنا خود دی خبلا مانا سلا نو امام زمخشی رحمت اللہ علیہ دی بگردی دی بانڈو کی نو باندو کیسل کې دا کله چې کوم مثال الهاکی ندی کیسل کې دا جب چې کومي دی لګه هغه جب چې کومي هغه کړه جب وې چې دا نه الهاکی کو بختالی نو هغه ما کړه بختو وي ای باندو چې کوم د کله خلګي یو یو ځل روان دی په یو ځای کې یو کلی کې یو خدانا یو شپې په سیمن دی وي او اواز کې متاعی متاعی متاعی نو دغه څه چې په وی کوم څه څه غواړم د نن کې چې راځم له اوس په منډه شه دا خو د نن مخ کې شه هغه شپې خوله کې څه چې نیولې او دیور پسې ده یو ځای کې چې سپیر اعلان وکړ او چې هغه خپل نه هغه کپڑا واغستا نو چې وی کتل هغه کپڑا وا چې دا نن چې کوم بیمار ده شي په میاش کې د هیڅ بیماری او په کوم کپڑا چې دی ځان پاکي هغه کپڑا وا یعنی هغه داسر کې متا وي نو ته سوچو کې هغه ګنده کپڑا دغه د انسان اندا د دنیا غو ژوند دي سر کې کوشي نو تا دغه کولی نظر لګولې ده چې دا دی چې سیت نشته د آخرت په مقابله کې حدیث کې ګورې بي رسول الله فرمایي دې هدي حدیث شروع کړي لري چې دا حدیث مون او ایو په دې باندې رسول شو ګزان له سره کې نه په دې حدیث باندې سوچو کې رو کېږي چې انسان په دنیا نظر مور شي نبی رسول الله فرمایي وای الله فرمایي وای لو كانت في الدنيا تعدل عند الله جناح بعوده وکچري د الله په نيز باندې د دنیا حیثیت د ماشي د وزر په ماشي وزر څه شي دی وکچري د دنیا حیثیت وې د الله په نيز باندې د ماشي د وزر برابر هم وي نو ما شق الله کافر شبته ما وي کافر له بته الله یو شق نو ور کړی یو شاس کې نه یو شاس کې بته الله یو کافر نو ور کړی کچره د دنیا سه حیثیت وی دنیا د ریمن ریمال او متا په دنیا کې هیڅ شی دی کده دې لګې چې دوم د الله مخ کې سوي کنه د ماشي د وزر برابر وي کافر له بته یو ګټ نه ور کړی یو شاس کې نو مطلب دا چې دا کافر له جبیر اور کړی او مسلمان له نه اور کړی په دنیا کې نو مطلب دا دی چې دا الله پولیس باندې کور کدا سیوا الله پیغمبر له بلا مال هار اور کړو که د مال دولت خبر وي او د مال دولت حیثیت وي دا الله مخې ته د دنیا پیغمبر له مال ډیر اور کړو پیغمبر نبی علیہ السلام نو پیغمبر خپل پیدا پیغمبر علیہ السلام څونو محبوب دی د الله ته کولیکن نبی علیہ السلام څومره سخت دی رکړه د پجن کې د غریب یو جون دی چې پیغمبران اکثریت یو پیغمبرانو د دوی نه لاله پیغمبرانو چې څونو پیغمبران دی شي نبی علیہ السلام سره ټول غریبانو د غریب یو جون دی تیر کړي ولی د دې حیثیت نشته دی بل پریشانی دی را ده چې څومره چې سړي مال حال دي نه عمره پریشانی دی لري ذالک متاول حیات دنیا دا اوس جنہ د چې بیان شو متاول حیات دنیا څنګه د ژوند دنیا دا والله عنده حسن الباب او الله هغه څنګه دی بهتري منزل بهتري انجام دا سره دی ښا چا به ګرته نه دی قل او نبیکم او وتا خبر کم تاسو بخیر بغور امان من ذالکم د دې دې بیان شو سيزونو نه بیان شو سيزونو کوم یو دا مخکې جو بیان شو قل وا ورته به عمره او نبيوكم اي خبر کوم تاسو به خير په غوړه باندې مندار کوم دې او سيزونو نه اته کوم بیان شو مخکې کم دي للذين د پادا کسانو اتقوا مانه ته خیال کوي اول يوم علیکم مانه دي کوم او بیا خپل مانه رسو کوم لذین لبادا کسانو اتقو جزانی اوسات دی اوز جنونا این در ربیم پرید رب دی جنتو ننی اس قتلا مانا کیدا چکم مانا اکرا عام ترجم دا مانا دا لبادا کسانو جزانی اوسات دی اوز جنونا جو سرے دا خذی دا مثال خذا نکی بچی بے لکی پوشید یہ مطلب دا دی دنیا دی جنن ازان اوسات دی دنیا کی بجن سنگ تیرے بی نسل بمخ کسنگ دا انسانانو زی یا دارنګه دا نو زونه چې کوم دي دا د دنیا ضرورت دي کنه نن معنا دا د دې د ځان ساتل دا خو رهبانيت ته اله د عیسایانو علی سم کړي چې دنیا نه بزان کړ ک مخزه کړه نو خزه ونه چې بچی نشته پوه شي لوګې څنګه دي تیروا دا خو رهبانيت ته د عیسایانو خو ناروا دي قران پرد کړي دي نن للذین ذبادا کسانو الله وی و پیغمبر آی خبر کا بتا سو بغور باندې دی وژنونه د چکم بیان شوی سشه دی لله دین د پادا کسانو هغه ونه خب دی وژنونه ور سیستا ته بیان ی الله خان سشه دی د پادا کسانو اتقو چې ځان یو ساتو د محبت دی وژنونه دا مخه چکم بیان شو وخت ما خبر وکړه دا دنیا غټل ناروا نه دی دا دنیا غټل چې کوم ظلم خو بیان شو دنیا سره تعلق دی نو دنیا غټل ناروا نه دی د دنیا سره مینه کول ناروا دی سمون معنا څه کوکړه د پاره دا کسان چې ځان یې ساتو د محبت د دې اوس ژوندونه یې مینه اوسوره کړه زیو اوسوره لګو مینه څه شی دی د دې اوس ژوند سره مینه څه ده چې تا نه پی دین پاتیش اخرت ده نه پی پاتیش موزوده سره پی پاتی دا الله کتاب ده نه پی پاتی دغه هغه مینه ده دې سره د بعد هغه څاو چې ځان یې ساتو د محبت دی وژنونه این در ربین بری در رب دی جنات چې له چونه دی تجری من تحت الانوار بهي با لاند دون دا غي نو دی قال دې نو سیامي شوي په دې کې واز واز متطهره او بیا دی وی پاکي پاکي پاکي بیا دی وی اخلاقی تور ښه سیرت په تور باندې و مطلب بهتري وی واز واز متطهره او بیا دی وی پاکي پاکي ورزوان من الله ورزامت یا طرف دار لانا چه ذرا دادا رضا تحصیلش نزید بڑی خبری ورزوان من الله ورزامت یا طرف دار لانا خدا چاہ دا پارا چه دی دنیا دا محبت دیزانو سا دا اوز سنو چه کمان چو واللہ بسیر من عباد او اللہ ریزم کے نبق پل بلیگانو اللذین بلیگان دا اللہ سوب دی اللذین بلیگان دا اللہ کسان دی دانا چا بیتو نو خرے و پیسو چا دی گینا نا وضاحت دې د دقیقہ دغه بندگان د الله د دې دنیا نه محبت نه ځانو شته دا څوک دي الذين كسان يقولون جوای دي ربنا ورب زمنګا اننا امننا یقین موږ ایمان راوړل دي الله موږ ایمان راوړل دي فقل وتب توحید مسلم مده دی دا الذين بلغان د الله غسان دي يقولون جوای ربنا ورب زمنګا اننا امننا یقین موږ ایمان راوړې فقل نو بکنو کې موږ درو برا درو دغورونو الله مخکره څو غورونو شي چستی شي د دین په کار کې پوه شي الله موږ ته معافي وکړي د تیرې شوستې فقل لنا دنو ولا نو بکنو کې موږ درو دغورونو وقنا عذاب النار او ساته موږ عذاب دورنا الله د جهنم دور نو مو ساته الصابرین الصابرین بندگان د الله څوک دي الصابرین لګیدون کې په مشکلات کرکیدون کې دي په دین کې وو مشکلات باندې یعنی په دین کې چې کوم مشکلات راشي په مسله کې پوهې نو پای کې لګیدون کې دي الصابرین کرکی بندگان د الله کرکیدون کې دي په دین کې وو مشکلات باندې او صادقین او رښتینی دي په بیان کې رښتیا خبره کوي دروغ نه وي تا د مؤمن صفت ده کده بنده الله د بنده صفت ده رښتیا وای دروغ نه وي او چې دروغ وای ده الله بنده وي مو ایمان والا خو نه لې والقانتین او عجزی کوم کې دي الله دا عجزی کوم کې دي الله دا عجز او ګرځي تکبر نه کوي لوی نه کوي والقانتین عجزی کوم کې تابعداري کوم کې دي الله والقانتين اجزي کوم کی دي تابعداري کوم کی دال دوانو دي کی ها والقانتين او اجزي کوم کی دي تابعداري کوم کی دال دا اجزي کوي تابعداري د الله ته بار خبره کړه الله تابعداري او دارنګ اجزي کوم کی دي والمنفقين او والمنفقين او خرج کوم کی دي پلار د الله بدین د الله بدین کی د الله پلار کی د الله بدین کی مال لګوم کی دي چې مال نه لګي د الله تابعدار نه دا الله باندې مؤمن خو نه دي چې ما نه لګي نو به تاسو به ایمان کې شر د چې ما به غټي ابل اسنه وي ول مستند د ایمان وره چې کوم قران صفات ذکر کوي ما لګول کتر خو به کې تم نشته ول مستغفر بالاسحار او بقره وختن کې دي دا الله نه بلا سحر وخت د سبا کې اسحار اسحار دا وخت د سحری اسحار سحری دا وخت دا ځان نه دا ګټه دی مخ کې کوم وخت دی پوښ د وخت داخلي دونه بهترین وخت دی د عبادت والمصطفين بالاسحار او بقنه وختن کې په وخت چربان کې هغه د چربان وخت دا غو کې چرغان اکثر باندې نه وي پوښ ورته بات تدې دې پوښو ها ان الذين كفروا بشكا كسان انکار کړي انکار کړي د بصرې توحید نه هندو بیا نو والو فایده فائدہ بوله دې نه مال نه دي او نه اولاد دې من الله دادا دادا انسشي اولائی کهوم وقول اللہ او دا کدانم دیدی خشاند جاننم کدک بی آنی فرون حال دیدی پشاند حال دی فرونی آنی دیو دا کسان بیو کمی جمخ کی دینو کدو بی آیت دینا تجزیب کرزو پایت جنو باندی فاقدو ملاو بی دنو بیم نونور اللہ غینا بزرد گناو لدی جمو جمو ندی واللہ شدید و رعقاب او اللہ دی سخت عذاب والا قل اللہ دینا کفرو وایا کسان دا چین کار کرے دا توحید بسلینا ستو قربون تدے چی کمزوری بکره شي تاسو ودوخ شهونه په دنیا کې او دلته چې کمزوری بکره شي تاسو په دنیا کې ودوخ شهونه الى جهنم او جو بکره شي په درد جهنم باخر کې و به سلمیات او بده به چون الى جهنم قد قال لكم ایت یقین شه صاحب په نخا د الله د وحدانیت د الله د قدرت چګرا الله څنګه د لوګو خلق امداد کې او ویلا الله غره ورته فی بیت ای نه په دوړلو کې التقدا جمعه مخ یو ولتا په بدل کې فی الدنیا ولا لواد قادر فی زمین لا جمی کو بلان دا اللہ کی وہ کا کافر دل او بلان دا لوا کافران يرونهم لذل بدین کافران و مومن اللہ مثلیم دوچند زان یا دوچند آگوی یا يرونهم لذل بدین مومن اللہ کافران اللہ مثلیم دوچند زان یا دوچند آگوی دا کافران رأی علائم ظاہر باہر ظاہر لیدو واللہ یعید من اسلی مئیشا اولا مضبوطی بخور انداز رچار جو غشی و ان الله ان بذلك لا عبره لاول الابصار يقين بدي واقعي كي خام خايبرت بعد عقل مندو چو برا دا سنگ د لو ويندا کي او دي الله خالق کي پډير واني دنيا لنا جه کو شاوات كه سب رشير بعد عقل کو مين د من پسند شجرو مين النساء يلي خلي ور بري او عظام والقنات المقنطا او خزاني يوم د پاسا مين د ابي يلي سزر والفيز او شندر والخير المصومه او اسن نشاندار والانام او دانگر والحث او فصل ذلك دوزنا جبال فتاو الحياة الدنيا سقا دجل الدنيا دا والله عنده حسن المآب او الله غصق ده بهترين منزل اي بهترين نتيجة انجام قل او نبيكم بخير و خبركم تاسو بخير بغور باندي من ذلكم ده دوزنا ده دوزنا مذكور سيزنا چكم بيان شو ريوون تخصيصو خيم للذین تبادا کسانو اتفقوا جزاری و ساتر دو محبت دی غوث دونا این در ربی پریز در ربی جنات و جنتون دی دجری میں تحت رنا کہ بھئی کو بلان دول لاغی نوالی خالدین فی آمی شبی پر دیکھی وازوان داغا بہترین شیر خواہ خورن بوئی چاکول او نبی قم بخیر من دالکم دی اوزنو نا بہتر کم شیر اگر جنتونا داخل دفع کہ تاغید پارکارو کے دن دی اوزنو دا محبت نظام سا دنیا دا محبت نظام ساتے زرو سونا لگے آخرت دا پارکارو کے او بیا دې پاکي واګي او زموږ ته طرف دالانه والله بصير من العباد او الله دې ځل کې د بقول بندګانو الذين بندګان د الله څخه دي یقولون چې وای ربنا ورب زمغا اننا امننا یقین موږ ایمان دا وړل فغفر لنا ذنوبنا نو بخنو کې موږ ذنوب نه ګورو او قنا د دې څو شعر ته تفسیر کې الله او قنا ادا بدنا او ساتي موږ ادا دورنا الصابرين فقيدون کې بندګان د الله فقيدون کې دي په دین کی مشکلات باندې او صادقین او رښتینی دي په بیان کې ور قالدین او تابعداري کوونکی دا الله ایزي کوم کی دي تابعداري کوونکی وی دا الله ول منفقین او قد کوم کی په د پاند بلان دا الله کې په دین باندې دا الله ول مشرفین به اصحاب او بکلو خدون کی دي دا الله نه په وخت چې باندې کې د شهري دا وخت د بشمنی دا وخت کې پاسي او عبادت دا الله کې دا نه مخني فوري